i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim. Z moją żoną, Jadwigą. I prosisz o podwyżkę. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 lat 0%. I kup na przykład telewizor 3D Ultra HD 49 cali LG, klasa energetyczna A, ze smartfonem od producenta za 3799 zł lub w 50 latach 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe. Co to są mudry? Jak brzmi tabla? Co mają wspólnego suka biłgorajska i sarangi? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące muzyki z Indii pomogą znaleźć mi prawdziwi specjaliści Kinga Malec i zespół Marii Pomianowskiej. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego, niedziela, 7 grudnia, godzina 11. Zapraszam, Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to poniedziałek 1 grudnia na zegarach 10. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Warszawa dla Gronkiewicz-Waltz, Kraków dla Majchrowskiego to już oficjalne wyniki z miejskich komisji. Donald Tusk przejmuje fotel szefa Rady Europejskiej. W tym serwisie także o narkobiznesie w Afganistanie. Niestety wciąż ma się dobrze. Hanna Gronkiewicz-Waltz już oficjalnie prezydentem Warszawy na kolejną, trzecią z rzędu kadencję. Miejska Komisja Wyborcza zakończyła liczenie głosów. Kandydatka PO zdobyła 58,64% głosów. Jej rywal Jacek Sasin z PiSu ponad 41%. Przed Miejską Komisją jest Tomasz Majka. Dzień dobry, Tomku. Powiedz, dlaczego aż do rana trzeba było czekać na oficjalny wynik w Warszawie? Odpowiedź jest stosunkowo prosta. Było sporo do liczenia. Już wiemy, że w drugiej turze na Hannę Gronkiewicz-Waltz oddano 342 857 głosów, a na Jacka Sasina 241 790. Szef Miejskiej Komisji Wyborczej Maciej Szulc przekonywał mnie, że proces liczenia przebiegał sprawnie, a to, że na wyniki musieliśmy czekać do poranka, to po prostu sprawa, że dużo trzeba było policzyć tych głosów. Wszystkich komisji obwodowych w Warszawie jest 886. Również wielkość tych komisji była różna, bo niektóre miały do policzenia prawie 2000 kart, więc w związku z tym też od tego zależało czas, kiedy skończyły liczenie głosów. Łącznie tych kart do policzenia było prawie 600 tysięcy. Dodajmy, że w drugiej turze warszawiacy poradzili sobie z głosowaniem. Tych głosów nieważnych było tylko 8 tysięcy. Tomasz Majka, dziękuję. Z Warszawy przenosimy się do Krakowa i tam także już zakończyło się liczenie głosów. Prezydent Jacek Majchrowski pokonał Marka Lasotę, zdobył prawie 59% głosów i zapewnił sobie czwartą kadencję. Miejska Komisja policzyła głosy w niecałe 10 godzin. Było zdecydowanie szybciej niż w pierwszej turze, ale i tak przypomniał sobie kłopotliwy informatyczny system, przyznaje szef komisji Robert Jurga. Były problemy, pewne kłopoty mieliśmy. Te problemy polegały na tym, że system wolno przyjmował dane albo wolno generował protokół. W Krakowie do urn poszło wczoraj niespełna 34% uprawnionych, w Warszawie było lepiej, ponad 41,5%. Fakt, że frekwencja w drugiej turze była niska, wynika m.in. z zamieszania z liczeniem głosów, mówił w Trójce Łukasz Warzecha z Tygodnika w Sieci. Jednak wiadomości o nieprawidłowościach były tak liczne, plus jeszcze oczekiwanie na wyniki skandalicznie długie, że bardzo wiele osób zniechęciło się do głosowania. Jerzy Domański z Przeglądu podkreśla, że trzeba zachęcać ludzi do głosowania. Ja bym jednak bronił wszystkich działań, które prowadzą do tego, by zwłaszcza w wyborach samorządowych, które najbardziej dotykają życia konkretnych Polaków, żeby tam ludzie brali udział i głosowali. I to, że głosuje 30%, to jest kłopot. Oficjalne wyniki głosowania i dane dotyczące frekwencji PKW przedstawi po południu. To już za godzinę Donald Tusk oficjalnie przejmie fotel szefa Rady Europejskiej. Stanowisko przekaże mu Herman Van Rompuy. Rada to spotkania szefów państw i rządów na unijnych szczytach. I tam właśnie zapadają najważniejsze decyzje. Jakie są kompetencje jej przewodniczącego? O tym z Brukseli Beata Płomecka. Stanowisko przewodniczącego Rady to bardziej prestiż aniżeli realna władza. On powinien być przede wszystkim sprawnym mediatorem, mówi Daniel Gross, szef brukselskiego Centrum Studiów nad Polityką Europejską. Nie do szefa Rady należy proponowanie konkretnych rozwiązań i jego zadanie to mediowanie i szukanie kompromisu. Szef Rady Europejskiej szuka porozumienia jeszcze przed szczytami, podczas konsultacji politycznych z unijnymi przywódcami, a do tego niezbędna jest znajomość języków obcych. Donald Tusk obiecał pod koniec sierpnia, że podszkoli się w angielskim. Kilka dni temu właśnie po angielsku wypowiadał się dla serwisu prasowego Unijnej Rady. Mam w sobie wystarczająco dużo energii i optymizmu i głęboko wierzę w Europę, co jest chyba dziś najważniejsze. W 15-minutowym nagraniu trudno jednak doszukać się spontanicznych odpowiedzi. Prawdziwy test znajomości języka będzie za niecałe 3 tygodnie. Wtedy nowy szef Rady poprowadzi szczyt, a po nim będzie musiał odpowiedzieć na nieuzgodnione wcześniej pytania dziennikarzy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Afganistanie znów uprawia się więcej maku służącego do produkcji narkotyków. Informują o tym przedstawiciele antynarkotykowej agendy ONZ. To właśnie narkotyki są jednym z największych problemów Afganistanu, którego władze wkrótce przyjmą odpowiedzialność za kraj od społeczności międzynarodowej. Obecnie 90% opium dostępnego na czarnym rynku pochodzi właśnie z Afganistanu. ONZ alarmuje, że mimo wieloletnich wysiłków w ubiegłym roku uprawa maku wzrosła o 7%, a w tym ma być o 17% większa. To właśnie pieniądze z opium są głównym źródłem dochodu talibów i innych grup zbrojnych. Jeśli nie poradzimy sobie z problemem narkotyków, afgańska gospodarka nie będzie w stanie się rozwijać. Aby pomóc Afganistanowi, wszyscy musimy serio zabrać się za tę sprawę. Podkreśla przedstawiciel agendy antynarkotykowej ONZ Andrzej Avetisyan. Afgańskie władze od kilku lat niszczą uprawy maku, a rolnikom proponują przejście na inne rośliny oraz warzywa. Akcja ta nie przynosi jednak spodziewanych rezultatów. Obecnie szacuje się, że mak uprawia się w ponad połowie afgańskich prowincji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Kabul. To był serwis Trójki. Poniedziałek niestety pochmurny, niewielkie rozpogodzenia tylko na północnym zachodzie, lokalnie śnieg, a w Sudetach także marznąca mrzawka, na wybrzeżu silniejszy wiatr i zimno. Od minus 6 stopni na Podlasiu do minus 4 w centrum, minus 2 na południu i minus 1 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel, pamięcią RAM 4 GB oraz systemem Windows 8.1 za 1099 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Nie trzeba czekać do nowego roku, aby rozpocząć nowe oszczędzanie. Już w grudniu i tylko w grudniu. Grudniowa czternastka. Nowa 14-miesięczna obligacja skarbowa. Oprocentowanie rośnie wraz z upływem czasu, by średnio wynieść 2,14% w skali roku. Czyste zasady dla wszystkich. Grudniowa czternastka do nabycia tylko w grudniu w PKO Banku Polskim przez internet i telefon. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Zakazane imperium. Czysta krew. Detektyw. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza.

Middle of the Road, Pretenders. Słońca to raczej tylko w wyobraźni albo na zdjęciach z Australii. No fakt, rozmawiałem wczoraj z Australią, 20 kilka stopni, ale wieczory chłodne, powiedziała Gunia, tak 16-17. No wszystko jest względne, prawda? Słońca odwołujemy w takim razie, słońca nie będzie, no chyba, że zagramy Sunny Briana Adamsa i coś w tej sprawie się zmieni. Na razie płyty tygodnia, 13 minut po godzinie 10. Po południu płytą tygodnia będzie nowy album Piotra Bukartyka, Kup sobie psa. I właściwie co ja mogę o tej płycie powiedzieć? Już mówiłem, moim zdaniem to jest jego najlepsza płyta z dotychczas wydanych. Piotrek, naprawdę gratulacje. Wszystkie 10 piosenek mi się podoba, nawet jakby coś jakby kolęda na koniec. Proszę powalczyć o płytę, bo warto, nie tylko piosenka Kup sobie psa. Jest na trzecim miejscu listy przebojów programu trzeciego, ale cały album wart bardzo, bardzo interesowania. Przed południem Grzegorz Turnał. Grzesiu od lat przyzwyczaił nas do najwyższej jakości. 7 widoków w drodze do Krakowa. To jest płyta niezwykła, jak w przypadku każdej Grzegorza, ale tutaj moim zdaniem artysta ociera się już trochę o muzykę klasyczną, ale na pewno nie są to przeboje na listę przebojów, choć ledwie chwila jest w zestawie do głosowania i nie tak najgorzej sobie radzi. Świetnie się słucha tej płyty wieczorem. 46 minut muzyki, ale to przed południem ta płyta tygodnia. Jeśli mają Państwo ochotę na płytę Grzegorza Turnała, 7 widoków w drodze do Krakowa, to proszę SMS-ować już teraz 71335. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi, blask i kurz, i za tobą prawie wszystko już. W środku zdarzeń coś czy ktoś mówi nagle koniec, dość. Pragniesz, chwytasz jeszcze to, a ktoś czy coś, a coś czy ktoś nagle mówi stop. Pędzą drogi, noc nie świt, za tym rogiem nie ma nic. Na twe oczy miękką dłoń kładzie ciemność, idź w ten dom. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi, blask i kurz, i za tobą wszystko już. Pędzą drogi, noc nie świt, za tym rogiem nie ma nic. Kładzie ciemność, idź w ten dom. Pan Jacek z Lublina i pan Michał z Krakowa otrzymują dzisiaj nową płytę Grzegorza Turnała. To nasza płyta tygodnia z naszym znaczkiem jakości. 7 widoków w drodze do Krakowa. Jest 17 po 10. Trójkowa powtórka z historii. Rok 1963, sierpień. Przez świat przelała się fala nadziei i optymizmu. Po tym, jak kilkanaście miesięcy wcześniej, w czasie tak zwanego kryzysu kubańskiego, stanęliśmy na skraju wojny nuklearnej, ludzie żyli w niepewności. Aż do 5 sierpnia, kiedy to w Wielkim Pałacu Kremlowskim w Moskwie doszło do uroczystego podpisania układu o zakazie doświadczeń z bronią jądrową w atmosferze, przestrzeni kosmicznej i pod wodą. Po podpisaniu dokumentu obie strony złożyły oświadczenia. Szef dyplomacji Związku Radzieckiego uznał porozumienie za sukces ZSRR, które od zawsze dążyło do zaprowadzenia pokoju na całym świecie. Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych podkreślił, że niezmiernie ważne jest to, aby obie strony dochowały postanowień porozumienia. The treaty we have signed today is a good first step. Dokonaliśmy dziś tego, powiedział Dean Rusk, co w opinii całej ludzkości już od dawna było oczekiwanym pierwszym krokiem. Jeśli my, sygnatariusze tego układu, będziemy dokładać wszelkich starań, to pokój światowy, marzenie całej ludzkości oraz kroki zmierzające do utrzymania i zabezpieczenia pokoju światowego staną się rzeczywistością. Mimo że wyścig zbrojeń między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi zakończył się, to nadal trwała walka o to, które państwo będzie wiodło prym w kosmicznych podbojach. Amerykanie próbowali dorównać Rosjanom, którzy pierwsi wysłali człowieka na orbitę. W sierpniu naukowcy z amerykańskiej agencji aeronautyki ogłosili sukces. Udało się im umieścić w kosmosie satelitę telekomunikacyjnego SynCom-2. American Space Agency scientists succeeded today in placing the SynCom-2 communication satellite in a position. Dzięki temu, że satelita SynCom znajdował się nad Brazylią, możliwa była nieustanna łączność między stacjami na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych a Lagos w Nigerii. Tymczasem w Koninie rozpoczęła się wielka budowa jednej z najnowocześniejszych w Europie huty aluminium. O tym, w jaki sposób huta miała działać, opowiadał dyrektor Lesław Kadłubowski z Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego. W roku 66 pierwsza seria tej huty rozpocznie pracę. Niezależnie od tego będzie również wybudowana tam walcownia aluminium. W hucie w Koninie mechanizacja będzie tak daleko idąca, że niemal wszystkie prace będą wykonywały maszyny. W połowie sierpnia w hali Stoczni Gdańskiej rozpoczął się trzeci międzynarodowy festiwal piosenki. Wśród śpiewających konkurencja była duża, dlatego jury miało trudny wybór, mówi profesor Zbigniew Turski. Myślę, że było parę ciekawych młodych tak zwanych talentów. Sądzę, że Ewa Demarczyk, Regina Pisarek pokazały jakieś nowe oblicze piosenki i sposobu zachowywania się na estradzie, chociaż nie może troszkę jeszcze surowo, ale ciekawe, interesujące. Konkurs wygrała jednak reprezentantka Związku Radzieckiego, Tamara Miansarowa. Taki był sierpień 1963 roku. Tamara Miansarowa. Trójkową powtórkę z historii przygotowują Magda Jeton i Gabi Darmetko. Mam ten sen. Ciągle śpię. Artykuł czytam o takich ludziach. Wyrwali się, rzucili wszystko to, co ich wkurza. Chcą być, nie mieć. Czego szczęście jest wynikiem? Czy wystarczy być trybikiem? Zawsze mogę jeszcze żyć jak zechcę. Chodzę dziś 3 metry ponad ziemią. Czuję, że po niebie mogę biec. Myśli wbrew wszystkiemu mi się śmieją. Przestrzenią chcę oddać. wygrać. Polską wciąż się wyrwać. Pragną tam stąd, myśli to może warto. Od dziecka uczą nas, jak wygodnie przez życie iść. Ziarenka ludzkich mas płyną z prądem kolejnych dni. Marzeń uczą nas reklamy, takie same wszyscy mamy. W trendy zaplątani, ale ja chodzę dziś 3 metry ponad ziemią. Czuję, że po niebie mogę biec. Myśli wbrew wszystkiemu mi się śmieją. Przestrzenią chcę oddychać. Polską wciąż cię wyrwać. Długą nam stąd myśli chcą. To chyba znak, że ten świat grubo gdzieś się myli. Ale jakoś ciągle kręci się, kręci się, kręci się, kręci się. Jakoś ciągle kręci się, kręci się, kręci się, kręci się. Schemat życia wciąga cię, wciąga cię, wciąga cię, wciąga cię, wciąga cię, wciąga cię, wciąga cię, wciąga cię. Kręci się, kręci się, kręci się, kręci się, kręci się, kręci się, kręci się. Kuba Badach, Polucjanci, 3 metry nad ziemią, 25 minut po godzinie 10 w naszym studiu gość Agazarian. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiesz co, kiedy powiedziałaś mi dzisiaj przed chwileczką, że spotykamy się pierwszy raz na antenie, to nie mogłem w to uwierzyć, bo ja właściwie cię ciągle widywałem albo na żywo, albo w jakichś przekazach telewizyjnych i wydawało mi się, że my wielokrotnie już się spotykaliśmy tutaj. Nie, no, pewnie parę razy zdarzyło ci się puścić jakiś mój utwór, ale niestety nie. Znaczy ja też mam wrażenie, że cię znam od lat, bo cię znam. No ja to cię znam od dziecka, wiesz. No dobrze, no to w takim razie otwieramy zaraz po rozmowie jakąś flaszkę, żeby to spełnić, a na razie powiedz, w jakiej sprawie przyszłaś dzisiaj. To będzie sprawa wyjątkowa. Tak, przyszłam państwa zaprosić na koncert szczególny do Poznania 10 grudnia. Będę występować z moim triem i ze wspaniałym trębaczem Robertem Majewskim. To jest premiera, koncert premierowy z utworami świątecznymi. Sięgnęłam do klasyki amerykańskich standardów związanych ze świętami, ale też do polskich naszych kolęd, więc akcentów polskich kilka będzie. I zagramy taki bardzo klimatyczny, różnorodny koncert właśnie w Teatrze Wielkim 10 grudnia. I na ten koncert chciałam państwa serdecznie zaprosić. Odbędzie się o 17:30. Mamy zaproszenia także dla naszych słuchaczy, 2 2 i 7 3, no ale skoro jesteś i możemy porozmawiać, to chciałem zapytać, jakie masz plany z nowymi płytami twoimi? No właśnie, to już jest najwyższy czas, żeby coś ruszyć z płytą, bo od ostatniej płyty minął rok, od wydania ostatniej płyty i to nie była płyta autorska, tylko płyta poświęcona kobietom, które mnie fascynują w muzyce, Ninie Simone i Abbey Lincoln, więc czas na autorski projekt. Ja lubię tak zamiennie, czasami wracać do klasyki, do tego, co kocham od lat, a czasami robić coś własnego. Już zaczynam na jakichś karteluszkach i w iPhone'ie pisać jakieś fragmenty tekstów swoich po angielsku, bo piszę piosenki po angielsku, tak łatwiej jest mi. No i myślę, że od nowego roku ostro zacznę pracować sama w zaciszu studia i później z muzykami nad nową płytą, którą myślę, że wydam dopiero w 2016, bo ja jednak uważam, że nie można słuchaczy zarzucać zbyt często projektami, lepiej, żeby one dojrzewały, a ostatnie lata były dosyć pracowite, bo i poetyckie płyty i płyta live, więc 2015 to czas pracy nad czymś autorskim. No i chciałabym, żeby, nie ukrywam, żeby ta płyta była trochę przełomowa, dlatego że ja się kojarzę słuchaczom jednak z takim lirycznym repertuarem, spokojnym, bardzo akustycznym, a ja mam jakąś taką w sobie sporą energię, której chyba nie wyładowuję na scenie do końca. I wszyscy moi przyjaciele już pytają, kiedy ja w końcu coś zagram takiego z większym pazurem, więc gdzieś tam akurat skończę 40 lat, więc będę może taką ryczącą 40 i trochę, oczywiście bez jakichś rewolucji przesadnych, nie zacznę robić pompek na scenie ani piruetów, ale chciałabym, żeby ta płyta była rzeczywiście w brzmieniu inna od tego, co do tej pory słuchaczom sugerowałam. Cieszyła mnie wiadomość, że to będzie twoja płyta autorska, bo właściwie marzy mi się taka twoja płyta, ale też marzy mi się, żebyś śpiewała po polsku, bo pięknie śpiewasz po angielsku, ale te twoje polskie piosenki, które śpiewałeś do tej pory, no są po prostu zjawiskowe, więc czemu nie nagrać płyty po polsku? To znaczy co? Czy może ktoś mógłby przetłumaczyć te twoje teksty, czy poprosisz kogoś, żeby... Znaczy, wiesz, ja po prostu sama nie czuję się na siłach pisać po polsku. Po angielsku jest łatwiej mi pisać. Spędziłam tam kilka lat w dzieciństwie i ten język jest bardzo prosty w przekazie. Mhm. I dlatego piszę teksty po angielsku. Oczywiście, może to jest dobry pomysł, żeby ktoś dobrze to przetłumaczył literacko na polski. Może znowu płyta w dwóch językach, tak jak z Księgą Olśnień. To było ciekawe doświadczenie nagrywać w dwóch językach, bo to też pokazuje, jak inaczej brzmi głos w tym samym repertuarze. Mhm. To ja bardzo proszę, nawet jeśli cała płyta będzie po angielsku, żebyś jedną albo dwie piosenki napisała jednak po polsku, dobrze? Dobrze. No kurczę, to już zostało nagrane, to po prostu tak musi się stać. To na żywo poszło w świat. 10 grudnia w Poznaniu koncert świątecznych piosenek, to cudowne. A będzie ktoś to kręcił, nagrywał? No właśnie nie, też mnie ktoś pytał, czy będziemy to nagrywać. Może nagramy dla swoich potrzeb takie fragmenty tego koncertu, bo ja mam nadzieję, że to będzie teraz premiera, ale mam nadzieję później co roku wprowadzać to do repertuaru takiego koncertowego. Płyty póki co nie planuję, bo tych płyt jest strasznie dużo świątecznych, ale to też fajna przygoda właśnie, sięganie do takiego repertuaru Ellie Fitzgerald klasycznego. Tych piosenek pięknych z pięknymi melodiami jest tyle. Myślę, że to będzie miły wieczór. Właśnie staram się też urozmaicać, żeby było parę polskich akcentów, więc kilka naszych kolęd w takich delikatnych aranżacjach jazzowych. No i wspaniały Robert Mański Trębacz, który będzie ubarwiał solówkami te utwory. Cieszę się, no właśnie jestem w trakcie przygotowań. Jutro mam próbę z całym zespołem. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zagramy więcej tych koncertów w innych miastach w Polsce. Na razie jedyna okazja, żeby to usłyszeć w tym roku właśnie w Poznaniu, więc mam nadzieję, że państwo na tą 17.30 dotrą i się zobaczymy. To ja życzę ci zdrowia, zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia, bo teraz nastał taki moment, kiedy przeziębienia dopadają. 10 grudnia Poznań, Agazaria. No w takim razie umówmy się, że jak będziesz miała nową płytę, to już się umawiamy na antenę. Dobrze, to ja się do ciebie wproszę, a jeszcze ja chciałam was zaprosić, żebyście 6 grudnia przyszli do jakiejś restauracji, która wspiera polską akcję humanitarną w stole świątecznym, stole pajacyka. Jeżeli pójdziecie 6 grudnia do restauracji, pubu, gdzie będzie plakat tego świątecznego stołu pajacyka, to 10% waszego rachunku zostanie przekazany na dzieci niedożywione w Polsce i na świecie. To jest fajna okazja, żeby gdzieś pójść z przyjaciółmi albo z rodziną, a przy okazji pomóc tym dzieciom, które cierpią z powodu głodu, a tych ludzi w Polsce i na świecie jest 805 milionów, proszę państwa. To jest szokująca liczba. 6 grudnia to sobota. Ja będę w Sopocie. To na pewno znajdę jakiś taki pub albo restaurację, gdzie się wybierzemy ze znajomymi. I parę piwek. Tak jest. I przez to parę obiadów dla dzieciaków. Pójdźcie, słuchajcie, 6 grudnia gdzieś tam. Pomóżcie. Agazarian, dziękuję ci bardzo. Wszystkiego dobrego. Dzięki. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for Tina Turner smile is something he can't see. My baby don't care who knows it. My baby just cares for me. My baby don't care for shows, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for, he don't care for high-tone places. Penelope is not his style, and even Angelina's smile is something he can see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me. Aga Zarian śpiewała piosenkę z repertuaru Niny Simone. Za 25 minut 11. Autopromocja. Niedługo święta i nieuchronne pytanie, jaki prezent kupić? Proponujemy dobrze dobraną książkę. Do 22 grudnia, w poniedziałki i czwartki, w Akademii Rozrywki między 14 a 15, książki na święta. Z różnych półek, biografie, powieści, reportaże, ale zawsze odpowiednie na prezent. Zapraszam, Michał Nogaś. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś przygotujemy fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. LED TV Sony 40 cali 100 Hz za 1499. 48 cali 3D Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. Pralka 1200 obrotów Indesit Slim EcoTime za 850 zł i ekstra raty 50 razy 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty, godzina 11. 6 Mikołajki, to może z tej okazji będę miał teraz dla Państwa zaproszenia na koncert. Uwaga, uwaga, koncert zespołu Take Six. Jedna z najważniejszych jazzowych grup wokalnych na świecie. To jak oni śpiewają na żywo, to jest coś absolutnie niezwykłego, ale i płyty są fantastyczne. 4 grudnia w Barburkę, Chorzów, Teatr Rozrywki, i 5 grudnia w Warszawie w Teatrze Dramatycznym. W Chorzowie o 19, w Teatrze w Warszawie o 20. Mamy zaproszenia na ten koncert. Bardzo proszę zadzwonić do Sylwii, 2 dwójki i 7 trójek. Jeśli Take Six, to możemy zaczynać piosenki z dzwoneczkami. Hark, the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful the ye nations rise, join the triumph of the skies, with angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark, the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. In the manger born a king, while adoring angels sing, peace on earth to men goodwill. Bid the trembling soul be still. Christ on earth has come to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark, the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the hand-born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Life and light to all he brings, rings with healing in his wings. While he lays his glory by, born that man no more may die, born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Sing glory to the newborn King. Oh, hark, the herald angels sing, oh, glory to the newborn King. Można? Można. Take six. Niezwykłe głosy i tak cudownie skomponowane, że chce się słuchać i słuchać i słuchać. Dwa koncerty w Chorzowie 4 grudnia i 5 w Warszawie. Bilety poszły jak ta lala. W ogóle wygląda mi na to, że ten 5, 6, a w ogóle już do świąt, to jest tak dużo atrakcji i koncertów, że nie wiadomo na co się zdecydować. Ja polecam Państwu Święta bez granic, to jest nasza trójkowa płyta. Już jest. Można ją nabyć w sklepiku Walędziku na Myśliwieckiej 357, w dobrych sklepach, jak to się mówi, w dobrych sklepach muzycznych oraz sklep.polskieradio.pl. Nawet nie trzeba wychodzić z domu. Kosztuje 18,99. Nasza piosenka dnia, Duża Ryba, Przyjaciele Karpia 2014. No ale ja dzisiaj sięgam jeszcze po pastorałkę radosną Ania Rusowicz i Ania Brachaczek. Śpiewają jednym chórem, Tyś masz zbawić świata grzechy, a świat przyjął Cię pod strzechy. Śpi Jezusie, śpi maleńki, nie zasmucaj swej maleńki. Jest co życzyć dzisiaj komu. Niechaj siano pod okrusem zapach sieje tuż pod nosem. Niech kolęda zabrzmi nośnie, a choinka ujrzy wiosnę. Dzisiaj każdy łotr czy święty zasługują na prezenty. Ania Rusowicz i Ania Brachaczek na płycie Święta bez granic. Polecamy Państwu za 16 minut 11. Fajny film. Jeśli ktoś ma ochotę wybrać się do kina na stylowy kryminał w stylu Alfreda Hitchcocka, to jest ku temu właśnie dobra okazja. O filmie Rozgrywka z reprezentującą dystrybutora Marleną Wilcan rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Filmowe kryminały zawsze cieszyły się powodzeniem w kinie. Tak może być i tym razem. Mam nadzieję, że tak będzie też tym razem, bo Rozgrywka to film na podstawie królowej w zasadzie kryminału psychologicznego Patricia Highsmith, tej od niezwykłego cyklu Ripleyady. Czyli utalentowany pan Ripley, którego pamiętamy w niezwykłej kreacji Matta Damona. Albo Alana Delona. To zależy, którą wersję ktoś z nas bardziej ceni. W każdym razie Patricia Highsmith, pisarka, uwielbiająca grzebać w ludzkiej osobie, osobowości i też lubująca się chyba w takich trudnych charakterach, wyciągająca na światło dzienne nasze takie niefajne bardzo cechy, ale chyba też lubiąca tych swoich bohaterów za to, że są takimi ludźmi, są uczłowieczeni. Oni są często pijakami, hazardzistami, oszukują i kłamią na potęgę, a jednak oglądamy to z wielkim zaaferowaniem. Co możemy w takim razie powiedzieć o trójce bohaterów Rozgrywki, by też nie zdradzić o nich zbyt wiele? Mogę zdradzić tylko to, że Hoss Amini, scenarzysta uznany choćby za Drive Nicolasa Winding Refna, za film, który został nagrodzony za reżyserię w Cannes. Hoss Amini bardzo lubi generalnie adaptować książki i tutaj postanowił, że główną rolę zagra Viggo Mortensen. No, on jest szalenie taki heroiczny i poszukiwał młodszego bohatera, który byłby partnerem dla Viggo Mortensena. Myślał pierwotnie o Oscarze Isaacu, którego pamiętamy z Drive choćby, czyli tego filmu, do którego Hoss Amini pisał scenariusz. I wydarzyła się cudowna rzecz, bo na początku wydawało się, że nie będzie to możliwe, ale dzięki temu, że Coenowie zatrudnili Oscara Isaaca do filmu Co jest grane Davis i film po prostu przetoczył się przez wszystkie możliwe festiwale z wielkimi nagrodami, drzwi stanęły otworem przed Oscarem Isaaciem i tak tych dwóch mężczyzn zostało obsadzonych w filmie Rozgrywka. Jeszcze jest kobieta. Potrzebna była tutaj kobieta, kobieta niezwykła. I znowu Cannes pomogło Aminiemu w doborze partnerki. Kirsten Dunst. Ja uwielbiam Kirsten Dunst przede wszystkim chyba za Melancholię von Triera. I myślę, że nie tylko ja ją cenię. Dlatego też Kirsten Dunst zagrała żonę Viggo Mortensena, w której zakochuje się Oscar Isaac. I tutaj się zaczyna ten trójkąt. I tutaj się zatrzymamy. Sytuacja troszeczkę jak z Noża w wodzie Romana Polańskiego, ale reżyser nas nie zabiera na jacht, tylko zabiera nas w podróż po Europie. Podróż po Europie, w podróż po Grecji w lata 60. Ten thriller jest szalenie wystylizowany. Widać, że Amini bazował na filmach Hitchcocka, który jest ojcem chrzestnym współczesnego thrillera i absolutnie czuć w każdej sekundzie tego filmu doświadczenia, które zbierał na podstawie filmów z lat 60., takich jak Pogarda, Jean-Luc Godarda, czy właśnie filmów Hitchcocka. Zresztą Hitchcock też zaadaptował jedną z powieści Patricia Highsmith, Znajomi z pociągu. On to zatytułował Nieznajomi z pociągu. Także koło się zamyka. Emocje będą. Emocje będą, będzie też szalenie elegancko i myślę, że jest to film po prostu bardzo taki rasowy, zupełnie inaczej poprowadzony niż współczesne thrillery. Dość spokojnie, ale z ogromnym napięciem. Z Marleną Wilcan, reprezentującą dystrybutora filmu Rozgrywka, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Chyba trzeba będzie się wybrać do kina, bo też uwielbiam Kirsten Dunst. Za 13 minut 11. Decemberists, nowa piosenka Make You Better. Jest także w zestawie do głosowania na listę. Czy podglądali Państwo, jak to wygląda na ten najbliższy tydzień? Najbliższe notowanie zapowiada się niezwykle atrakcyjnie, właściwie jak co tydzień. Trochę przesadziłem z tym, że wybiorę się do kina na rozgrywkę. Zaczekam, jak wyjdzie na DVD. Nie chodzę do kina, przyznaję się bez bicia od listy Schindlera. Ale czekam na DVD, a potem się okazuje i można sobie obejrzeć w domu. To w tej sprawie. Święta czas zacząć, pisze pan Michał. Panie Marku, a dziewczyny powiedziały, że nie zagra pan Last Christmas. I rzeczywiście dziewczyny miały rację. Nie zagram Last Christmas. To inni grają. Byłem w niedzielę, czyli wczoraj, w dużym domu takim zakupowym i po pół godziny właściwie już miałem dosyć tych piosenek z dzwoneczkami. W związku z tym piosenki z dzwoneczkami od tego roku to brzmi dla mnie zupełnie inaczej. Na pewno Dave Coase, December Makes Me Feel This Way, ale to może jeszcze nie dzisiaj. Delikatnie poruszymy dzwoneczki w najbliższą sobotę, bo to będą Mikołajki. Tydzień później, 13, to będzie Dzień Polski, ale też się cieszę, bo sporo polskich piosenek okołoświątecznych będę mógł przypomnieć. No a już gruchniemy absolutnie 20, czyli 4 dni przed świętami. Pink Floyd do godziny 11.